Iso! Ongi torri guzieri iso emankizuna entzuten duzue eta gaur besta giroan murgilduko gira Ego Amerikatik etroetako estilo batekin kumbia. Josi Ripia hau ezautzen duzue, Josi Ripley ere seguraski eta azken talde horren anai txipia dugu gurekin gaur frikun taldea. Eta bereziki bere teklatua baina ez bakarrik Txomin Derz, egunon. Egunon batxin. Gindidazu begi biziki lodiak handelarik Ego Ameriketatik etorretako stilo bat. Ba, zure txiste bat beti bezala ez. Ha, ez da? Ez da, Ego Ameriketatik bortzaz. Ego Ameriketatik bat dugu, bai, kumbia musika, iten guna, beste proiektu bat zuekin. Baina pixkat lotua dala ere, beraz gu hor Karibetatik hasi gira, inspiratzen. Naiz eta gure bidaia hasi den Ego Ameriketan, musikalki. Ados. Eta Karibia ez da Ego Amerika? Bai, baina hor, oh, baina... Sibelua Euskal Herria alda. Hori da. Ebe ongi hasten gira gaur. Kroniken aldetik gure hartan egonen gira aldi honetan, Josu Gienek eginen baitu lehen kronika eta benik entzatuko dut egitea bigarrena entzatuko. Orduan gaur zei batuk duzu, Josu, zara zure gaia? Ebe pixkat frikun eta sustut Txominen ibilbidea musikan. Ez biogopez bere biografia erasai. Justu ene medio xumeekin lortu ditut informazio batzu. Eta espikatuko dautziet nondik elduden frikun izena. Ados, urikusko dugu orduan. Mendik goi bat minutan, eraletik zinema eta bereziki bere musika ipatuko dut. Eta behatziak tritan jokoak ere eta gaur sari eder batekin Lumi eta Low War. Low War. Bekzu horretan, Josu, Low War? Low War jaten dugun bezala hemen. Biltale horiek ikusteko bitoki izanen dira. Eta hasten gira berala, lehen galdera batekin zuretzat Txomin, konatzen aldiguzu nola sortu den taldea, frikun taldea. Beraz, nola hasi den, idea ba gintuen, beraz, Niko eta Biok, behituen talde batzuk deia martxan, beraz, musikan hanka sartu ginoen, beraz, dola lau urte deia. Niko Perre, bai, beraz, frikunen abeslaria, eta basua jotzen duena. Beraz, hankas hartu ginen musika munduan Josi Ripley eta kumbia mero taldeekin. Beraz, hor zen gure bidaia hasi musikalki. Beraz, estilo beroekin, dantzatzeko estiloekin. Nezen hori, duaz pali, oai Josi Ripley ere? Josi Ripley, beraz, 2008. Ah, ba, ere, zazpi urte. Ba, zazpi, hastapenak. Beraz, hor Josi Ripley bidez ezagutu ditugu musika horiak. Beraz, hortik hasi da, beraz, inoen Josi Ripley, gero kumbian bero taldea, beraz, hor bakrik Kolombiako musika iten ginoen. Eta, segitzen dugu, eta segituko dugu musika deskubitzen, eta pasagira, beraz, bigin estiloatik, beraz, Haiti, Martinikeko musika horiak. Frantzian asko entzun izan direnak, iruita mar, laro gehi garen amarkadan. Eta, bo, bigin, pixkat komerzialki zuka bilakatu dena. Pixkat ulertzeko zen estilo den. Eta gero, biginetik, ala ere, Afrikako musika anitz entzun ditugu. Diakinez, bo, gaur egun internetan baitugu aukera anitz musikan ezagutzeko, kompilazio anitz ateratzen dira. Eta, bo, Afrikan kompilazio anitz atera dira, analog Afrika. Eta dituzte kompilazioan hitz. Eta beraz ditu deskrubitzen, entzuten eta eginen inspiratu musika hortaz. Eta hor, bo, felakuti eta horako artista handiak, poliritmo. Beraz, hortela joan gira eta nahi egin nuen beraz frikunen astapenan gurentzat egin gure musika, deia. Baina inspiratuz Afrikako musikaz eta biginetaz. Baina gure kompozioekin eta gure kolore emanez. Hori afrobit eta bigin hori ez da osabera kumbia eta horiek ez da osabera, zer da ez berintasuna, arras? Beraz, kumbia, lotua da ere Afrikarekin, ez da, jakin behar da Afrikarrak torrizilela dola bos mende, dosi mende Ego Ameriketara, eta kumbia hori izan da nasketa bat Afrikar ritmoekin eta Amerindianoko musika lokalekin, kumbia hori atera da. Baz, ala ere, Afrika, ala ere, xaska bat musikaren aletik, mundu guzian. Gero bigina, hori haitin Martiniketan. Ados. Beraz, hori jakin barra da pixkat, bale, mezortzigarren mendean, gutxi gara, baziren bo esklabuak, beltzak, eta baziren frantxez kolonizatzailak. Eta haiak haien musika ziren pixkat gambarako musikak, ora. Baina, plegatzen zituzten bertako jendeak, esklabuak edo, hango musikariak animatzeko haien gabaldiak. Eta poliki-poliki... Musika hori berutu dute, haien moldean egin, eta bigina deitu da. Eta, fen, bigina deitzen zen, baina haien bigina sortu dute, pixka, be, dantzatzeko, eta hori. Eta, hola, antzina joan da. Eta gero, afrikar musika, bo, afrobit, hori, bo, afrikar erritmoak, eta afrobit itz hori, bo, felakutik zuen marxan, fen, mundu hori edatu. Beraz, hor, gero, Afrika oso, bada, afrobita, Orokorki baina gero badira angolako musikak, benineko musikak, voodoo funk olako estiloak. Eta bon, badira hainbeste musika eta bon, sekatzen dugu entzutean beti kuriosak gira eta hori zen ezberdintasuna behaz iruen artean. Ados. Eta zuek, hori kusut zuen Kizkiz Bank Bank horrean, Afrobeat eta begin, hori zen elburua edo hola etorri da geroztik? Hait, Afrika musika gena izan dutela hori bai, baina estilo bi estilo zatz horiek, hori zen elburu hastapenan? Hastapenan ez, egiaziko, negin nuen deia, piskat hori zen Joshi Replay eginez eta kumbian bero, da piskat jokatik atera, eta dantzatzeko musika berriz eman. Piskat, hori nahi egin nuen, beti hori da hitz nagusia, mugitu, Hala hitzea eta pixkat eguneroko anztea eta beraz, hori zen gure lugurua, beraz. Bortzaz hor garaian frikunen hastapenan, asko biginan ginen zentratua. Eta deskruitu ginen eta beraz, Henri Debs, Lelu Noir d'Haiti, horako taldeak entzu ditugu eta boaf. Beraz, hasi gira pixkat bertxo batzuen egiten, batzuk eraldatu edo ez. Eta gero hor Afrika. Afrika zitzen nuen, baina orain Afrikako musika handitzen zuten gu, eta hor Afrikaruntz gehiago joaten gira. Naiz eta bigina segitzen iten, baina hor asko Afrikaruntz joaten gira orain. Eta joztuki, haipatzen zen nuen Joshi Replayen hastapena, oran Joshi Replay bada, huai frikun, kumbian bero txaranga ere ginduzue, piskat musikari berriak zizte? Bai, bai, hor niko eta biok... Lau talde horietan gira, hiru talde horietan. Zerretik, hiru talde ezberdin sortu, elburua berdina delarik, zerretik ez talde batean dena eman? Hiru proiektu ezberdin direlako, deia. Eta dibidez, Joshi Replay, da Joshi Lipiauen bertsua, tributo hutsa. Hori bai. Eta gero, kumbian bero, eta nahi duguna egin ere, hori da, garrantzitsua esatea, nahi duguna estiloan beran sartu. Beraz, kumbia nahi dugu egiazko konjunto bat esaten temezela egin, tradizionala egin, beraz, badu kontrabasu bat, kongago baitugu, beraz, izin dugu bigina bat egin, orako instrumentoekin dugu, egiazko, oizko kumbia egin, eta hor adibidez frikunekin, ba honi hor teklatuetan naiz, beraz, nahi dut garaiko soinu analogikoak atera, edo, voilà, beraz, bakotxak badu bere joa. Eta Joshu, zure teoriak hautsi haintzin ere, zretik frikun, nondik edo da? Frikun? Bai, frikun izena. Bo, hautsi lemixik, Joshu ire esaten ez? Boa, jaiten aldu baina ez du egia erranen. Frikun, beraz, beti bezala, frikun, ba izen bat atxuan behar da taldei. Bai, bitzai da. Eta gure kantu hori batean frikun erabiltzen ginduan, eta hori da euskarazko hitz zahar bat. Ez dena anitz erabiltzen, gaur egun, baina frikun da pixkat ez aurtzara edo, pixkat da pest, da fripui pixkat, fripuna edo, txarra pixkat, bai, bete Joshua. Joshua zela. Garaian esango ginuke frikun bat zela, bera. Hori da. Ba frikun hori da pixkat, aurtzara, nahi duena murgildu pixkat, bazterrak eta, bera. Hori, adosira Joshu? Ez irriein matinegin. Tonsik idoli duzu, zuzila irriari hori ziki. Ni ez, ni tristeniz. Ez zela. Ebe, hasteko, kusteko zer den orduan, ebe, muska hori, afrobit eta bigin muska hori, entzungo dugu lehen kantu bat, fauaka, entzungo dugu? Ale, beraz fabuaka hori bai, gure azken zuzeneko kantu bat, entzun gondu zute. Bentzun dugu, eta gero bai patzun dugu ondutik. Bai. Fauakar detzena kanturi, euskaraz da baina ez da zuen kantu bat. Ez ez. Hor, berdin, kompilazio batetik atera ginoan, Sofrito Tropical Diskotek. Hori da, voilà, te oso, baina hor, adibes hori bilatzen uste, kantu oso onak badira. Eta izan dira, Sofrito adibidez dira BDJ, eta hartu ituzte garaiko, ez da baziren milaka, milaka kantu, eta egin tuzte horako kompilazioak, eta adibidez Fauaka zen maite ginen kantu bat, eta beraz euskaratu dugu. Detena Fauaka ere beti... Fauaka, bai, eta beti waka, beraz ere publikoarekin, hasteko, waka. Entzuten zen biziki, ordan, zuzenan zen hori? Bai, hori zuzenan, beraz, bai, Irunen, Jirabira festivalan, osongi zen, hor teatro baten, antzerki baten jo ginoen, antzuki baten, osongi pasa da. Noizen hori? Abuztuan. Abuztuan. Zaren mezortzian. Eta bai, beste kantu batzu, kola grabatuak? Bai. Entzutan dira interneten, wait? Ez, zitu emanuela indik. Beraz, justuki, ez hor prestatuko dugu hor, beraz, beste album bat edo kantu berri batzuk, gure komposioekin, beraz hori nahi dugu ongi prestatu eta ongi agertarazteko. Eta nahi dugu lentasuna eman kontzertuei, bereziki. Eta horretz duten gituen, Ron, neskak? Bai. Beraz, neskak. Jakin ematin, eh? Oh, bai. Beraz, jakin barda, beraz. Ok, janik, hor diren. Joshu, ene lana hongi zen duen dik, eh? Bai. Beraz, nor dira, nor dira? Jendeak ezakinik, bak, itzak. Nor dira? Errak? Ba, ezakit. Txumleik duerenen. Beraz, baitu hemen hiru, ba, autatitu gara ere, bo, casting bat egin ginoen, eta abotxo berenak hartu ditugu. Beraz, badugu Perrin Ferriol, endaiatik, Graciana Eskiuletik, gertu joan gira. Bazter guzietatik. Bai, txispan izbaute eta marri eder ere. Zerretik horiek iloak gure lakurtar eta siberutar eta basena fartar bat? Zergatik bat gure pixkat gurekin gure muska partekatzen dute dira ber espirituan dira maite dute txispan ez baute eta hori nahi dugu adibes kontzertuetan ez baziren esena gainean haiek ziren lehen lehen lehoetan beraz, bon adibes Perrin, bo, etorri kantatzera, edo marri eder ere, etorri, eta graxian hor, bada, iruaki igo, eta ba. Bela, salba dugu, kigaitzen ditugu haien hautsak. Eta Perrin horretan zuten genuen, horret zuten dugun kantuan, buamia baten gisarak, lipain duzue, bai. Perrin da horretan. Hor, behaz Perrin, bai, Perrin ditu ginen garaian. Eta beste biak, ez oino? Ez ura indik. Baina geroztik entzutanko ditugu, berroa? Zuen, osa berrian? Ba, proietu berrian? Hori, itxun barko da pixkatzekin, eh? Baina, bai, martxan baten da, hor, bai, makina martxan bat dugu ongi, eta berriz beste, be, gure kantuan egiteko, pixkat gelitu ginen hor, CD horrekin, hor, lehen CD-arekin, bai. Zen hastapeneko proiektua, egin duen album bat atera, egin duen crowdfundinga, eta orain, dugu, bai, gure soinu atxe bat dugu, ni bo, materiala batzuk aldatu ditugu, nik nire teklak aldatu ditut, gero bitartean ere aldatu ginen bateria joleaz, beraz bo soinuak aldatu dira, eta hor nahi dugu prezeski egin bo garaiko grabaketak bezala, one take esaten dugun bezala, denak bermoetuan grabatzea. Ados, kantua ere, hortan? Eh? Kantua ere? Kantua, zein kantua. Kantua kantaria hotza. Ah, bai, bai, bai, den dena. Alba, kantu, bai, normalki dena. Ados. Eta bestena ze lehenbizik musika eta gero abotsa aparte. Hori bai, maiz hola iten da one take iten. Baina, hori da gure helburua, eta soinu, egiazko soinu ateratzeko. Soinu polit bat, garbia, eta hor bai, nahi ditugu eman koruak eta... Zuzeneko gauza atxa horrekin ere, hori da helburua ere? Abe, hori da musika, nintzat. Eta bada makina gizakia, eta bada musika. Eta makinak izin duena egin, guk itan dugu gizakiko egin. Nola, gruv hori, txentitzen duzen guzi hori. Gero, beste lan bat da. Beste lan bat da. Ba, zaila, ez da zaila, baina lan potente bat bada, elkarrekin. Eta horrentzat, data bat bada? Proiektu horrentzat? Albe zentuite. Ba, normalki... Udazken, amena, udaberriaren zen egin nuke deia proiektua ongi edo amaitua alba dugu, baina bai, amaitzen alba dugu bai maiatzaren zat, baina hori ikusiko. Eta gainera hor nahi agian bo, afrobita iten gunez eta hor koru eta zai itzegin dugu, baina eta gehitzeko, eta jakimara da abidez felakuti baziren amabos musikari, eta hor lau garela. Lazala ere hor badugu ideia musikari bat gehitzeko. Ados, zer zango izateke, zer instrumentu, ez da errana? Ez da errana, baina badugu gure ideia, da behaz gitar bat gehitzea eta saksofoi bat itean duena. Berpertsona edo bidietan aritzen aldena. Zeta afrobitan, diakimara da, maiz bi gitarra badira. Hor momentuko, ze bateria bat, gitarra bat, basu bat eta kantuak eta teklatuak. Bai, eta lauk horu, lauak kantatzen. Lauak kantatzen. Baxa, behaz hori da gure bai. Ogoi dira, Janik, beretziak eta ogoi, eta gure lehen kronikara pasako gira berehala. Iso! Iso! Iso! Eta gure lehen kronikaren zat, berrizuten gira Josu Gillenekin. Gauon entzule guzieri, gauon matin eta gauon frikun taldea. Enfin, frikun, gauon txomin. Barkatu ene fitxetan trompatu niz, gauon Joserip. Gumbian bedo, Joserip, replay, frikun bai hori da, frikun barkatu. Ereski galtzen gira txomin bezalako pertsona eta artistekin. Eta bai, beraz, txomin, nikorekin, beraz, niko perrai patu duga istean, sortu zinuten Joserriplay taldea, Joserripiau taldearen kantuak hartzen dituenak, Joserripiau munduntako bigarren talde handiena matinen iritzian, To Be Free taldea eta gero. Beraz, Joserriplay sortu, gero kumbian bero txaranga, berestiloan bainan karikako munduari egokituagoa, eta azkenik frikun beraz. Eta gutik dakite, baina nik badakit nondik heldu den izen hori. Zia? Bai, argeria. Eta bai. Frikun Karibeetako mustika tiki banda, eta sistatzen zaituelarik dantzatzeko animaleko emeia bat emaiten dautzu. Eta iniz pertsuna hola hildira, dantzan ezin geldituz. Eritasun horren erruz, eritasuna bai, sekulan ez duzien zun norbait aipatzen. Frikun gunia. Ez irri egin otoi gaixoak hildira. Frikun, beraz, talde berezi, ez zinez zaintzineko biak bezalakoak, afrobit inspiraziokoa, eta ez zinez kumbia erritmoa ez bate, gero afrobit beraz. Baina ez dituzue aldera bota Ego Amerikatako eta Karibeetako influentziak, ez talde hori zerrenda luze baten barnean sartzen da. Eta zerrenda honen kide hainitz zuen aita espiritualak dira, Michel Telo entzuten dugu, Aize Utsi Pego. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Delícia. Ara, Michel Telo. Michel Telo, kere semeak egin ditu. Ingo aldeo Euskal Herriko taldean zonen dugu. Rosa, rosa, baserriko la rosa. Ai, ez nebeia, bai, bai. Zaten zure txomin? Alerta, alerta, kopia txarra, kopia txarra. Eta... eta frikunek semeak egin ditu. Eta bai, eien seme bat biziki famatua bilakatu da azken garaietan, Luis Fonsi, Despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Horai arte hortu nuen ez entzutam, kanto hori. Ah, ze familia polita, me ez, irrizari gira, txiste bat da, gure ongomitak piskat kitzikatu, behar baitira, frikunek ez du bat eiten regetona. Aipatu talde eta artistek regetona egiten dute beraz. Aita, aita, zer da regetona? Regetona da egiten duena, tu, katu, katu, katu, katu. Oh, enbeste maite dut, minesker aita. Deus eta seme. Emazte maitea, behantei alda semearen abandonatzeko. Ara, bigarren txiste biziki hona gabuntan. Biziki hona bai. Bai, bai, bai, nahi dugu ezan, beraz, Ego Amerikan eta Kiribetan ez dela bakarrik regetona egiten eta Ego Euskal Herriko ostatuetan beste gauza bat entzuten aldela ere beraz. Regetonak ez badit deus berezirik sortarazten tripan edo gorputzan, frikun taldeak pimpirinak sendiarazten dizkit tripa barnean. Eta hino azkarrago, frikunen musikak lortzen du, ni eta matin bezalako kalitatezko dantzariak dantzarazten. Bai, gure oiturazko urratxak simpleak dira. Ukondoa altxa, ukondoa beititu, burua intzinera, burua gibelera, hautsi lepoa eta betiola. Eta ez dena betan ez zauritzeko. Baina kasu ez du jautoi. Baina frikunek lortzen duena da gure ipurdiak segitzea gure gerria. Eskuinera, ezkerrera, aintzinera, gibelera, eskuinera, ezkerrera. Eta bar, eta funtsan ez alda hori frikun taldearen lorpen eta helburu handiena. Mir esker. Josu, pikaina zen, mire esker zuri, Josu, zure bigarren kronika da, isoak zuen, gogo eman didazu dantza egiteko. Dantzatu ba. Xo! Iso Facebooken da ere. Utzi mezuak, oarrak, galderak, isoren horri aldean. Iso! Bos minutak etzen dira, jokoak aintzin, guk segituko dugu gure elkarrezketa zurekin txumin, eta entzuntzaitugu xutik taldean. Entzuntzaitu gure txalapartan haitzen ezker eskuin eta entzundut ere piskat punkia zinera gaztetan. Nola sortu da zure kumbiaren gogori maitasun hori? Bof, Esan duzu parte bat, baina ni musika zale, ni musika guziak maite ditut, klasikoa, txikitatik entzun dut, punkia ere, txai. Entzun ditugunak ere maite ditut? Be, maite ditut goizeko bostetan, jendea dantzatzen badu, bai. Bai, bai, bai, gauza da, da espiritu bat musika, da, naiz eta batzutan ez ditudan etxan entzuten musikak diskotekan, bo, fin. Osoz, ni denetarik maite dut. Ta kumbia ba eto hori da, esan den nolarik, da Joxelipiau izan da lehen kontaktua. Joxelipiau euskal herriko musika bat, pixkat punkia zela, zena, eta nahi dituenak latino ritmoak, eta hori izan da gure lehen pausua. Ta hortik, dantzatzeko giro hori, positif bomb gauza hori, eta deabruaren kumbia, zer da kumbia, bim, eta gure kurustateak eraman gaitu. Zerratik hori da. Da, eta segitzen dugu, eta urtelen buruan bergalera pausatuko dira zuxu aski. Eta zuzo ino erantzun finkoriko kanena. Eta, bo, bax, ba. Eta kinde matuko, berg erantzun amen nizu, txu aski. Ez da komitatalde hainitz eskolegian, edo honik ez ditut hainitz ezagutzen, bazentuzke izen batzuk gure entzurentzat maite utenak Frikun edo Joxelipiau. Eta ez replay, bakatu, duzik ripiau, gandut. Beste talde batzuk, zaten duzu eskolegian, horako musika egiten dutenak? Hor berriki, justuki hor ginoen getarian, abuztuan hor. Justu izun baino lehen. Radio Revoluzion. Ja, euskalun batzuk, hor bizkaitarrak. Ez ma ez trompatzen, bakatu. Eta oso gisakoak, eta ber musika, piskat estiloak egiten duzte, beraz kumbia, euskaraz ere, eta berre estilokoa, baz, Radio Revoluzion, eski berriak direnak ere, eta gero kumbia... Zainbeste? Zainbeste. Zerretik zo ustez, gutxi dira euskal egian olako musika estilokoak, skaba de animelekoa, metala ere, jokera duguna, menoriaz. Beraz, kumbia diakin bar da, dela mundu osoan edatzen ari den musika bat, boa, ez da berri-berria, baina... Adiaz, bo, reggaeton hori, da kumbiaren gainean latino edo datzatzen du, edakinoa esplikatu baina. Adiaz, reggaetonak kumbia berritzartzen du, edo kumbia reggaetona bilakatzen da, edo zen latino adar, musika adar anitzek, reggaetonaz aspiratuak dira, no? Beraz, kumbia, no, da mundu osoan agertzen ari den fenomeno bat. Elektroarekin ere agertzen dena. Ba, entzun dugu da guti zakitz zen Gaztetan Badaren kantoa, zut, biziki elektrokumbia zela zuen zun hori, kantori Gaztetan Badaren, ahurtengo Gaztetan Badaren kantoa. Ba, hori da, elektronikoa da, beraz, horretik, esan dintzunan lehen, nahi duin kumbia tradizionala, akustikoa. Gaur egun musika guztiak erailak dira, fin, ez erailak, baina galtzen dira, haien txispa galtzen dute, haien autentizitatea galtzen dute, eta guk nahi dugu huria txiki, ordeako berotasuna. Eta pixkat, izan musika du den dena, dena uniformatzen da, eta gauza batek dena jaten du. Eta horretik reggaeton erentzat, nik dantzatuko dut reggaeton, eta arazorik. Da, baina dena jaten du pixkan eustez, eta horreka bat atseman barda. Eta maiz, estilo handi batek denak jaten ditu. Agro hori eza bortzaz bakik estilo horretan gertatzen? Ez. Ez, denetan, bezat reggaetonaz, eta reggaeton adibidez, me reggaeton honek hartuko du kumbia, hartuko du salsa, hartuko du edo zein, eta esango dugu reggaeton. Eta diendak bere buruen zan dugu tu, ta, tu, ta, tu, justu hori. Adibidez, eta... Eta balin bazenuke izen bat emaiteko kumbia dolako musika ezagutarazteko, izen bakar bat emaiteko. Talde bat? Talde bat, bai. Kumbia. Kumbia edo hori egiten zuena, Bai. Mundu gortakoa. Zer kumbia edo afrobeat edo? Ba, afrobeat nahi zuena. Dena, bez... Izen bat emaiteko hortan, musika hortan sartzeko. Sartzeko. Gauza da bai bakit, bo, entzulei hori itziten gula, baina musikaria izanki eta guk maitzitu gauza anitz, dientzat, zaila dena, ba, kumbia, kolegiala. Gostatzen hori? kolegiara? Oite bizto, kontu libros. Ah, bai. Denek zautzen dute, baina. Dekin jauri dela. Baina, diakiteko zer den kumbia espiritua, hori entzun, eta hor bat zute deia. Me bat dira inbeste artista ez dut izenik hor. Me adibidez, hor esanen zuet bat, asko maite dudana, beraz da Afrikako tal bat, poliritmo, ditzen dena. Hori esatuz eta ikusi ditut zuzenean joan dena zaroan eta kristuen konzertu bat afrobitaite honte, voodoo funk dola berrogei urte ari dira beraz poliritmo ezakit berrogei diska bederen induzte bauze denetarik, zaharrak, berriak poliritmo de Cotonou orkestre tout puissant poliritmo adibidez OTP poliritmo orkestre tout puissant poliritmo ou le tout puissant orkestre beraz hori da ateratzen zaidan bat, baina badira hainbeste, hainbeste. Eta behiratu jendei analog Afrika dibidez, edo sofrito olako gauzak. Badira gauzan hitz. Bedatziak terriak dira gure jokoari tokia otziko dugu. Eta gaurko jokoan sari biziki edera izanen da Lumi eta Lower. Lauroar, ikusteko parada maiten dizuegu urriaren ogoian, ostiralez, La Cité de l'Océan eta Atabalek antolaturik, hor Lumi ziburuko elektropop taldea zautzen dugu, iso pasazten duan sei bat hilabete, eta Lauroar, Islandiak post-folk taldea da, noski biak ikustekoak dira, horren jokoan partartzeko erresa da. Gure irratira deitu, 0-bost, bost-behatzi, irurgoi, ogoita mar zenbakira, eta galdera bateri erantzuna eman, baina kasu, bi lehen deiak bakrik hartzen ditut, orduan nahi bozue internetera joten ahalzarete, nahi baduzue, baina besteak baino fiteago atseban barko duzu erantzuna eta hemen deitu 0-bost, bost-behatzi, irurgoi. Ogoita amak, Lumi eta Lauroak jatera ikusteko jatera, mopeto, hori da Lauroak, entzuten duguna, ez duda, deitzea eta galderak horiek dira, zer musikatresna jotzen dugu nahi azubeldiak, zer musikatresna jotzen du Txomin Derzek, eta noiz atera da Lauroak taldearen lehen diska 0-bost, bost-behatzi, bost-behatzi, irurgoi, ogoita amak zenbakira, deitu urriaren ogoian joateko La Cité de l'Océan eraikinera. Anartean, jikun taldearen beste kantu bat. Entzungo dugu, siga-siga miki poliki, Txomin? Bai. Siga-siga miki poliki entzuten dugu? Hale, bai, siga-siga, poliki, poliki. Siga, siga. Frikun talaren bigarren kantuan zuten genuen, ogarko bigarren kantua, siga-siga, emeki poliki, hori ere beste bertso bat da? Bai, hor siga-siga ez, hor diurtuki hor gure kompozizio bat. Siga-siga diakimar da Grecia rez dela. Hor, se zergatik Grecia hor galetuko diazu, bo. Zergatik Grecia? Horra. Siga-siga gure kompozizio bat, hor pixkat ipar Afrikako ritmoekin hor, karkaboak entzuten dira, astapenean pixkat metalizko dira, genaua musikako instrumentu bat. Beraz, siga-siga ez da badugu historio bat Greziarekin ere, bereziki abeslariak eniko, eta nahi gintuen hitz batzuk Greziarretz emanean. Eta barba gehiago sartuko ditugu rengo kantuetan ikusiko. Bo, jokoentzat ez du nork ditu, hortan pizuentzat, jokoak beste, beste maksu batean utziko ditugu. Erantzunak, esak ziren, nahi azubeldia? Jusu? Zetre, zembe muskatrezna nien egiten du nahi azubeldiak? Txuminek handi nahi zula erantzun zinez, galdera hori dukusten dut hantz. Txuminez! Bakizue nahi azubeldia, Lumi? Ba bai, gitarra? Gitarra bai. Erxasen? Bai. Zer muskatrezna jutzen du Txomindersek? Teklatuak. Teklatua eta? Txalaparta. Txalaparta, mi esker, Txominek egiten dindu bima. Gero zitzen duzu bestela Txomin? Erran dira zu laupa bost? Bai, beraz, hor teklatua, bo, frekuenen teklatua, kumbian beron guiroa jutzen dut, perkusioa fiskat. Mm-hmm. Eta bai, beraz, justu badugu proiektu berri bat, ere hor, berrik hasi dena, dirdila dardar, Greziako musika iten dugu, rebetiko musika, ditzen dena. Beraz, piskat, blues Grecia, Greziako blues bat, garaikoa, hogeita mar berrogei urtekoak. Beraz, hori ere beste, ahunt beste estilo bat. Oso berezia, dena, fin, berezia esaten dut, dien dentzat, duena uitura, musika horien zutea, piskat, erritmo ezberdin batzuk dira, oso lasaia da, baina guri, enfen, asko itziten ditu musika honek. Noizan talde hori? Dirdira dardar ditzen da. Dirdira dardar troko ziste, berriz ere, ison hori aurkezteko? Hori, placer handiarekin, hori edeskubitzeko hemen hori paralean eta... Ba bai... Hori, databat bat da, noizko prestango zarete? Hor, hasi gira hor, dio dugu mamitxulan hor. Hasizte jutzen jarek. Mamitxulan oso ongi pasadugu, gabaldi oso polit bat, eta hor segituko dugu jutzen hor. Berre hor zakigu noiz oraindik, baina ikusiko gaitu zuen. Ah, hox. Frikun taldera berriz etortzeko, kantuan erdia frantsesez da, beste euskaraz, zerretik autori? Beraz, jakin behar da, beraz, astapenan, biginanitza hartzen genituela, beraz, frantsesez da ziren. Ah, hox. Baz, nahi genitu nara ere euskalundu kantu batzuk. Juztu, simpleki. Nahi dugulako ere euskaraz idatzi. Beraz, adia siga-siga hor frantsesez zen, greziar entzuten da ere pixkat, baina gero gure kantu berrietan hor euskaraz idatziko ditugu. Nadoz? Ba ikusiko gero, ba imadugu testu bat. Eta gero da zer nahi dugun esan. Eta gauza batzuk euskaraz nahi dituzu esan, batzuk frantsesez utzen dituzu. Me depeni zer nahi dugun esan. Baina hor bereziki euskaraz nahi dugu. Eta gero gazteeraz edo inglesez, pertsatzen dut ere gazteeraz bedelea kantu enitz, ez? Gaztereraz? Bai. Frikunen ez? Ez, frikunen ez, gain dut estilortan berriz, estilortako kantu ezagunak. Eza berdira ere gaztereraz, hainitz. Bo kumbia musikan, bai. Eta zaitik zu egiten gaztereraz, ere? Be... Zer egon, adibit, fen. Eta hori da, trampa. Da, frikunen gure, esan den bezala, ongi zentratzeko, gure musika iten dugu. Hori buruan diarri bada, gure musika dela eta baditura inspirazioak, musikari guziak bezala. Baz hor Afrika, bigin, eta inspirazioak. Izan, berriz hartu ditugu kantu batzuk, baina elbura da gure kantuen egitea, baizik. Kumbian, beraz, kumbiako musika baizik iten dugu. Tradizionalak, beraz, dena hor gaztelaniaz iten dugu. Ados. Eta joxeripio hau horxaz dena euskaraz. Xalbu, bon, kinoa ze faltak, borako hau zame. Baina dena euskaraz eta Greziako kantuak bortxaz, hor momentuko ez dena Greziarez, eta hor badugu ideia txiki bat, zerratik ez musika hain berezi hori batzuk euskaraztea. Ados. Zeta hor testuak oso interesgarriak dira gurentzat, eta asko, gauza anitz esaten dute testuak. Oso barnetik, beraz, interesgarria euskaraz kantatzea hori. Bedetziak tebergoi dira, eta bigarren kronika hartzen dugu. Iso! Iso! Iso! Iso! Eta nire kronikan zinema aipatuko dut, eta bereziki filmetan entzuten den musika, eta ez ditut aipatzen hor filma musikalak Gris edo La La Land bezala, beste aldi baterako izanen da hori, baina hasi entzintza bait horretarazi nahi nuke, filma batean edo obra guzietan genetan bi soinu egiteko ezberdin atxamaten aldira bakatu. Soinu barne digitikoak eta kampo digitikoak. Simple egiteko obra baten diegeza, frantxez heldu den itz bat da. Mortez, Matin. Bizkar, Josu. Diegeza, orduan, filmaren mundu barnean den guztia da, bere unibertsoa, guk entzuten edo ikusten duguna, baina pertsoneiek barnean ikusten eta entzuten ez dutenak. Ados? Eta alta musika ordan guzti horiek sortzen dituzten jendeak, filma gehiengoak musika originala bat baitute, eta bai, ez dira hainbeste ezagunak. Adibidez, Josu eta Txumin, jaiten badizuet Hans Zimmer, Howard Shore edo Clint Mansell, zauten dituzue? Bai, bai, beraz, hilu eta bian, kar ezagut duzira bidoak. Bo, fe, gero hor badugu ordu bat entzat, nema huzu, beste mankizun bat entzat. Bo, bai? Ez, bate, seguriz ez ez. Hans Zimmer berba bai. Hans Zimmer bai, zautzen. Beraz, izan zen musikari bat, bai, tekla diotzen zituen. Eta taldea... The Buggles, uste dut. The Buggles, hori da. The Buggles, bai. Hans Zimmer bai, seguna da, baina Howard Shore eta Clint Mansell. Seguesk ez ez. Alta, Hans Zimmerrek hori egindu. Ah, unza. Bai, Josu, atxeman zu, untza da hori. Untzak egin dukantu hori. Howard Shorek aldiz hori egin du. Anabang eo ringaz. Hoi rim! Eta azkenak, Clint Mansellek hori egin du. Dukantu biziki ezagunak, filmak baitu zuen? Bai. Bai, zain, Lena? Lena zuen zen musikadia. Na, bai, Karibetako piratak. Karibetako piratak, bigarrena? Nuzan, fela. Erraztunen. Erraztunen jainko. Jauna, jainko. Eta azkena, Wakeyon for a Dream, zut dugula hori itzuliko. Baina, hori maten dut, eta bere alabak izue zer den, alta-alta ez dituzet zautzen hori sortuituzten jendeak. Zerrodan zerretik. Zerretik jendeak ez ditu artista handi horiek zautzen, eta aktore guziak zuten ditu horarik, eta batzutan deus ez duen egin jendea ere miresten du horarik. Adibidez, Kardashian familia edo, adekit, Fermin Muguruza. Lehenik, nire ustez, ez dintzen zio horreaz, gozartaz. Lehenik, nire ustez, ez baita star sistema horretan txartzen jende hori, ez da nion agertzen, ez filman, ez magazinetan, ez telebistan, ez nion, baina berizekin ustez, bere lana diskretua baita. Eta hola izan behar da, ne gustuko musika on bat, filma musika on bat, senditu behar da entzun gabe, beldurra okan behar dugu, jakin gabe zerretik. Eta azkenan, filma bukatu eta musika gure burumuinan kanpo digitikoa bilakatzen da, eta aktoreak eta historia soilik gelditzen dira. Eta alta, zer bizateke superheroi filma bat bere musika epikoa gabe. Eta romantiko komedia bat pop musika hori gabe bukaran. Bakizu protagonista aireportura duten deharik korrika jaiteko bere lagunari maite duela. Zintzira hortaz? Bai. Eta zer izateke jokiren entrenamendua hor entzuten dugun musika gabe. Berik bakitz, jokiren entrenamendua musikari gabe hori izateke? Ja. Orduan, bai, joan entzisteharik zinemara urrengo aldian. Ez utzitu berala filma bukatzean. Bukerako generikoa begiratu eta entzun musikari handi horien izenak atxiki eta elgarrekin behar da mundu berri bat sortuko dugula. Eskuz esku etorkizun eder baten eraikitzera. Zinema eta musika elgarrekin gainditzen dituena ekiten albaitugu. Gure misua baita ezalgira denak musikazale, Josu, ezalgira denak musikazale. Bai, apai Matin. Ez ditugu utziko gure filmak usteltzen soinu banda txar batengatik. Filma, musika susta ezagun beti urgunago jote hau. Gure ametsak egi bilaka daitezen eta gure bihotza zarta dezan eta eternitatean entzuna izan dezan. Hey! Gora Matin! Gora! Horra hori zen, nire bezua, nire eskiak guziri. Simpleki. Iso! Iso Facebooken da ere. Utzi mezuak, oarrak, galderak, isuren horri aldean. Iso! Eta momentu horren ondotik segitzen dugu gure elkarrizketa, horreta azten dut hor dugula Txominders, frikuneko teklatu jolea, eta zuek ere Facebooken utzitaren duzu, entzun duzue mezuak, oarrak, edo hola, bai Txominentzat, bainenetzat, eta bai Joshurentzat, eta guk segitzen dugu lehen diska grabatu zuen, ez du izin ikusi dut diska horrek? Frikun. Frikun. Egan, bostan zaitut? Bai. Frikuna helburua da bidaiatzea. Ados. Eman kizunetan bidaiatzen. Mila esker ematzen. Hala, segitzen duzu orain. Ados, ezak, saizaren behar segituko dut. Lehen diska grautu zordan joan den urtean, crowdfunding bat emitartez. Bai. Zeretik crowdfunding bat egin. Ba, diakin barra da zerotik hasi garela. Zero da dirua. Eta zaila dira... Fin, eta, hola, disko bat, bar dira, denbora bar da. Eta, dirua ere, beraz, batzeko estudioa, disken ateratzeko, beraz, bortzaz laguntza pixkat galetu dugu. Kontzertuak, kontzertuak baizik ez dute diska bat pagatzen. Mm. Baina, beraz, eta hori egin dugu, beraz, bombiren, Inigo Irazokiren estudioan beran. Mm-hmm. Gure gomita zena dola bihaste, eta azten dut, sorotan bebiztelarekin. Hori da. Ja. Eta nola pasa da hori? Be oso ongi eta ba, esperientzia ere eta album oso bat, ba ez guztionzat, ba dizez poluksak adiz egin zituen deia albumak. Hori ere esperientzi bat poluksekin, berak oitura bat zuen, gauzan itzen zat, eta beraz nagin duen, ba jatera, gure zede bat, reusitu dugu kronfunioaren bidez, konten genian, eta orain, ba, goazen one take-aren bidera. Eta hor, ginduzue tresnaka, ez duzue tresnak betan egin. Tresnaka inan bateria, gero basua, gero gitarra, gero teklak, gero hautsak, eta gero koruak, eta guzti perrinekin, ara nola. Eta, ba, bai, beraz hor zen separatu, eta bai, eta orain edugu denak elkarrekin. Ados. Laizteak bukatzen da gure makizuna, mar minuta baino pixka bat gehiago, azken kantu bat, entzuta prostatzen dizuet, male lebe. Hale, male lebe. Male lebe entzuten dugu. Zubezara. Mi esker. Gero haipatzen dugu biti bezala. Bakara izala, planeta ondi untan, artea duk mutil. Male lebe, male lebe. Nielosko giz, eguniro de kapri, munduko handiena. Beti sentitzen iz Male lebe, male lebe Dielosko giz Mutil Geratu iz Monsieur Dielosko giz Male lebe, male lebe Berante xariz Beti agilotua Behar du pazientzia Artea du mutil We'll be right back. biuntan artea duk mutil malere be malere be jeloz goriz egun irudik aldiz munduko ondiena beti sentitzen dit malere be malere be jeloz goriz mutil kegatu Malelebe, gure azken frikulen kantua gaurko, zer da kanturi, Txomin? Malelebe, bai, be, taldearen izena originala da Typical Combo. Uartetako musika ere, baz malelebe ala nola, eta hori maite ginen kantu hori anitz, oso simplea, harmonikoki, eta ba, malelebe, ba daulako frikun egitzarekin lotura txiki bat. Azken parte horrentzat, teknikoa ipatuko dugu, orantzuk bazu teklatu bat, kusi dut argazki batzuetan animaleko teklatu bat da. Dero edulitzen zait, bedaren? Dena gaizki duzu. Ados. Baitut bi teklatu. Baitut lodia ere. Bat lodia, beraz gaur egungo teklatu, puskan moderno bat, korg bat, korg ezver. Beraz aski ongi, beraz pianoko nola... taktil tachuna bosu, onki tachuna bosu, blaso chongi da. Ta gero badut, belaz, minimun, ditzan lugu, da beste teklatu bat, eta lagun batek pixkat atera duena, edo, ez du asmatu, baina berriz asmatu du, bartu du sintetiza dole simple bat, eta tekla simple bat, eta gehitu ditu plug batzuk, do soinu batzuk, ordinagailu txiki bat emanez gainean, bere maneran eta taktil bezalako bat, eta hor baitut pixkat garaiko tekla guziak. Berak esaten dit, hor bazu bi kamioi tekla horretan, beraz. Hori da nire pixkat kolorea frekunean. Eta egan nahi du hori zuk duzula behik? Beraz, nik bakarrik hori dut. Eta zintu nire soinuak, beraz hartzen dut amont bat, organon bat, zar bat, farfiza bat. Eta hori amarka, tekla markak aniz, beraz. Nahi dudana, eta zintu dut nire soinuaren aletik. Hori, teknikoki beraz bi horiekin ari naiz, eta gero, badu, Pollux gitarran, Telecaster bat badu, simplea, eta Niko basuan, eta bateri... Baitu pedalak basuan edo justu olari da simple... Ez du pedalik, ez du distortiorik eta... Ez du zapetik ere ez du kanak edo. Hori da, beraz, urektu zu Josu. Ez distortiorik ez basu polit bat nahi du egin eta bateria bai... Bateri simple bat, gaitu dugu shakere txiki bat, simbalean, bar shakere diakin barra pixkat borobil moduan den... instrumentu bat, eta xare batekin inguratua. Eta maiz xare baten hartzen zu, eta genetik bera bat zu. Eta hori Afrikarrek eta ez da instrumenturik garrantzitsuena. afrobeat musikan. Naiz eta ama bohoz musikari izan, shakerrak duena, piskat klabea bezala kuban. Eta nola iten du jotzeko hori bateria betan? Beha, beraz eman du txiki bat... merde, bakatu. Txagaztu nahi gainean, nola? Bai, hori, te... Tekin altsatzen du eta... Ados. Eta, bai, hola, txiki bat. Agian ikusko dugu, koruekin, bat egote madagoekin. Dakit, perrin... Hene badu, sekerri bat hartu, eh? Hor gainera hor kubanda, hor gure perrin. Dai, oso mezu bat pasatu horrein da, eh? Bai, horrein, beraz Santiago... Ah, ez Kolombian da horrein, gure perrin. Beraz, entzuten bagaitu handik, ezakit kaptatzen duten, eguta sekerako txai. Beraz, sekerri bat ekarreko edugu, segoazki, bai. Diskan ere idatzea da, kide bakotsak perkusuak egiten dituzuela, nola egiten duzue hori zuzenean? Beraz... Zun bezala hor estudioko grabazio bat da, beraz maiz itenea estudiotan da gehitzen dugu edo lagun batzuk, hor perrin bezala, beraz hor hartu ditugu eskila batzuk, eta dazaz, zuzenean aldugun bezala iten dugu, eta gainera hor joan den urteko zeda zen hori, eta hor duten gira gure kompozizioekin, beraz bortxaz, bateria, ritmoak aldatzen dugu, eta kantu batzuk aldatuko gira, zede horretatik... Edo garatu, edo ikusi barko dugu. Baterian badu, kaja bat? Bai. Inoiz entzuten kajori do zinizu hartu, baina beti ondoan jotzen du, ez kaja gainean dut zait. Ah, alere badu? Bai, badu kaja bat. Bo, nire tira, berdin zutun gentzun. Bet horri zuzeneko konzertu bat dela eta ikusko dugu. Ah, dors. Entzungo duzu. Ah, zuri gabe. Beukatzeko, getzen dira, bi minuta, nun entzuten aldugu zuen musika. Internetan edo nun bai, egosi zuen diskara. Beraz, Bandcampen, adibidez, Bandcamp webgunean, orkestan edo guztue, edo bestaz xaletan, Facebooken, hori simpleena gurekin itzeiteko eta surasteko, formazioen galetzeko. Beraz, bai, Facebooken erresena, frikun, talea, eta entzuteko ere, bo, YouTubeen bada gure klipa. Klipa nola indu zuen, d'ailleurs? Beraz, klipa, ah bai, gure lagun batekin duor, Pascal Garmendia, eta egin dugu biegunez, eta kolore simple, da frikumeza, simple nahi guen egin, gure musika simple eta suenaren kutsi, hor da buia mia baten historia hartzen da, bide bidea eten du, perrinan ikusteko eta perrin joan da, berantean zerako. Hori egin dugu bai kolore politekin goizean, auto hartu, eta bo. Simpleki inugu, eta ba, oso esperientzia hona zen, eta... Eta orduan, horrengo proiektuak bigarren diska hori? Diska ezakigu, hala indik, ala diska moduan aterako dugun, agian bai, baina ez ditugu, ne ustez ditugu amar kantu edo, hala eginean, ne ustez laupa bos kantu, potenteak, kolore polibatekin, ongi prestatuak, ongi landuak, eta... Baina baitugu beste kantu batzuk, ebe bazterran atxikiko ditugu ongi garatzeko. Mesker zuri, Txomin Derz frikun taldekoa, mesker zuri ere Josu Gian, zure kronika edejaren zat. Mesker handiz, Matin Pelletzen. Eldu den hastean geixo emankizunean kartzen gira, tanik jaten zuet gauan, huentuko, eta gur deneri, aio! Aio! Neguriku, yushayo mezamelo Iso